Simula ng lahat, ang pag-ibig mo na siyang nagbukas sa puso ko. Pusong uhaw sa pagsuyo, damdamin ko'y iyong iyo. Simula ng lahat, ang pangako mo na ako'y isa sa buhay mo. Sadyang ganyan ang kailangan ko, walang ibang minamahal. Narito ako, umibig sa'yo. Sadyang ganyan ang kanyang